perpasakojimai yra, o iš tikrųjų taip nelabai niekas ir žino ir ko gero susekti tą nieko negali. Kaip buvo gesūnus, ar ne? Čia du sūnus. Du sūnus, tai nesūnus, o anukas. Bet jis, aišku, ai, anukas, taip aišku, istorijos tas nelabai žino. Jisai žino tą, ką jo, sūnus neišsiklausinėjo, o paskui jau tu pradedi rinktis tuo metu, kaip, kaip kad ir mes renkamės informaciją, kas gali mums papasakoti senelį. Nelaukiam tėvų, laukiam palyginimus, o paskui pradedam su broliais ir servius ir pusbroliais kalbėtis. Tai tai nuotrupas kažkas. Jo, ir tada bandai iš tų, alikti dar tą kažką gyvėjęs, nu tai jau čia tas pats yra iš tikrųjų. O tenai, tai kadangi būdų prie meno, ar aš keisiu, nebūdų? Būdų galininkai, ne? Muzikos mokytojai, ne? Kas kokie? Judu. Ne, ne. Ne? Aš tai ne. Ne, visiškai ne. Tai, nu tai tada, nes labai buvo tas... Bet humanitarė. Humanitarė, tai va. Pirmasis, vienas iš pirmų profesionalių keramikų Lietuvoje ten būtų. Vytautas Brazdžius. Pusinį pabaigė būdų su broliu Čekijoje. Keramikos mokslus. Aš mokyklai dailės pradirbau pusinį. Kelpėdėmžių. Nu tai aš esu meno, arba šalia meno. O čia tu pasidėjai telefoną? Taigi performance atsitiko, tai viską dabar įrašom. Tu pradėsim filmuoti. Ir, ir gavosi taip, kad jisai vajojo Vytis yra bokšte. Bražius. Bražius, būtent po Bražius. Ledas atidengė mūsų mokytojas nuo mokyklos savo laiku, kai tik tai jau leido. Ką daro dar pažiūrėjome, kas įknėdame? Persirinkite.